rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach właśnie wybiła ósma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Spełnił się najczarniejszy sen kibica. Polacy przegrali pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy. Po raz piąty Sejm spróbuje wybrać rzecznika praw obywatelskich. Negocjacje w sprawie kopalni w Turowie rozpoczną się w czwartek. Jest projekt porozumienia. Słowa nic się nie stało chyba nie wystarczą. Po słabym meczu Polska w debiucie na Euro 2020 przegrała ze Słowacją 1-2. Słowacy objęli prowadzenie już w 18 minucie po samobójczym trafieniu Wojciecha Szczęsnego. Były bramkarz reprezentacji Polski Jan Tomaszewski mówił, że ten gol padł przy wyraźnym błędzie naszej obrony. To ewidentny błąd Jóźwiaka i Bereszyńskiego, którzy dali się ograć jak dzieci. No i niestety błąd tutaj popełnił również bramkarz Wojtek Szczęsny, w efekcie czego padła samobójcza bramka. W drugiej połowie, kiedy strzeliliśmy bramkę, Krychowiak złapał zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą kartkę i od tego momentu Słowacy zaczęli panować w środku pola. Po przegranej z teoretycznie najsłabszą drużyną w grupie wejście do kolejnej fazy turnieju będzie bardzo trudne, szczególnie, że przed nami mecz w sobotę z Hiszpanią, typowaną jako jeden z faworytów do tytułu. Dobra informacja jest taka, że wczoraj w meczu Hiszpania-Szwecja był tylko bezbramkowy remis. Po raz piąty Sejm spróbuje wybrać rzecznika praw obywatelskich. Kandydatury są dwie. Senator niezależnej Lidii Staroń, rekomendowanej przez Prawo i Sprawiedliwość oraz prawnika profesora Marcina Wiącka, popieranego przez opozycję. Rzeczniczka PiS Monita Czerwińska, jak mówi, ma nadzieję, że cała Zjednoczona Prawica udzieli poparcia Lidii Staroń. Klub Prawa i Sprawiedliwości zagłosuje za kandydaturą pani senator Lidii Staroń. Jestem przekonana, że wynik głosowania będzie pomyślny. No nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli tej jedności w tym głosowaniu nie dochować. Parlament czterokrotnie próbował wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich w związku z zakończeniem kadencji przez Adama Bodnara we wrześniu ubiegłego roku. Za 2 godziny przekonamy się, jak będzie wyglądał wskaźnik inflacji w maju. Wstępne dane wskazują, że ceny towarów i usług w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego wzrosło niespełna 5%. I te dane, zdaniem ekonomistki PKO Banku Polskiego Urszuli Kryńskiej, dziś potwierdzi Główny Urząd Statystyczny. Ten wzrost był spowodowany przede wszystkim przez efekty bazowe, to znaczy przez to, że w ubiegłym roku, o tej porze roku, bardzo mocno spadały ceny paliw. W związku z czym nawet pomimo, że ceny paliw w maju się zmniejszyły w ujęciu miesiąc do miesiąca, to mamy roczną dynamikę przekraczającą 30%. Ale też widać w tej inflacji, to pokazały wstępne dane i ostateczne powinny potwierdzić, że ceny żywności kształtują się powyżej takiego typowego wzorca sezonowego dla tej pory roku. W kwietniu wskaźnik inflacji wynosił 4,3%. Czechy przekazały Polsce projekt porozumienia w sprawie kopalni Turów. Władze w Pradze oczekują m.in. sfinansowania budowy nowych i wzmocnienia istniejących źródeł wody w rejonach miast Frydland i Hradek nad Nysą. Negocjacje ze stroną polską rozpoczną się w czwartek. Z Pragi Wojciech Stobba. Porozumienie ma zapewnić finansowanie przez Polskę budowy wodociągów i pogłębienia ujęć gwarantujących dostawy wody przede wszystkim w gminie Uchelna. Będziemy oczekiwać, aby wydawanie pozwoleń przez stronę polską było zgodne z prawem unijnym. Żądamy również dostępu do wszelkich informacji dotyczących wydobycia w Turowie, przekazała Polskiemu Radiu rzeczniczka czeskiego Ministerstwa Środowiska Petra Roubiczkowa. Jeśli dojdzie do porozumienia i podpisania międzyrządowej umowy, Czesi wycofają złożony w lutym pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W maju Trybunał przychylił się do wniosku czeskiego rządu o zastosowanie środków tymczasowych i nakazał wstrzymanie wydobycia do czasu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kopalni. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Fala upałów dociera na południowy zachód Stanów Zjednoczonych. Z nieba będzie lał się prawdziwy żar. W niektórych regionach temperatura może sięgnąć 50 stopni Celsjusza. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Dzisiejszej nocy temperatura w Las Vegas nie spadnie poniżej 30 stopni, a w ciągu dnia wyniesie 45 stopni Celsjusza. W Dolinie Śmierci termometry w najbliższych dniach będą pokazywać ponad 50 stopni. Rekordowe upały wystąpią w Kalifornii, Nevadzie, Arizonie i Utah. Ponad 48 milionów Amerykanów mieszka na obszarze, na którym obowiązują ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami. Władze południowo-zachodnich Stanów ostrzegają przed pożarami. Ogień już strawił dziesiątki tysięcy hektarów w Arizonie i Kalifornii. Służby energetyczne obawiają się awarii zasilania w związku z dużo wyższym zużyciem prądu do klimatyzowania pomieszczeń. Lekarze ostrzegają osoby starsze i chore przed wychodzeniem z domów. Przy podobnej fali upałów, jaka miała miejsce na zachodzie Stanów Zjednoczonych w 2013 roku, śmierć poniosło ponad 30 osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

kwadrans po godzinie 8:00. To moment, w którym w studiu Radiowej Trójki pojawia się Michał Migała. Dzisiaj zabierze nas do 15 czerwca roku 91, czyli dokładnie 3 dekady wstecz. Będzie coś o polskich samochodach. Trzy dekady temu. 10 tysięcy nowych Polonezów z silnikami francuskimi wyprodukuje w tym roku warszawska FSO. Mają pojawić się na rynku w lipcu. Niedawno podpisano kontrakt na import jednostek napędowych. Jeśli takie Polonezy znajdą wielu nabywców, Francuzi dostarczą więcej silników, a w przyszłości fabryka sama rozpocznie ich produkcję. Cena francuskiej wersji Poloneza ma odpowiadać wartości 7 tysięcy dolarów. Auto ma spalać 7 również litrów oleju napędowego na 100 km, czyli o połowę mniej niż jego benzynowa wersja, a jego maksymalna prędkość będzie wynosić 158 km na godzinę. Francuski silnik ma wytrzymać przebieg 250 tysięcy km. Samochód, który już został wyprodukowany, egzemplarz próbny, ma jeszcze trochę niedoróbek. Nie działa na przykład obrotomierz. Nie wiadomo do końca, jak podłączyć go do nowych silników. Więc inżynierowie po prostu zdecydowali, że obrotomierz w nowych Polonezach jest po prostu zbędny. Przenosimy się na Pomorze, gdzie funkcjonuje Partia V, czyli Partia Posiadaczy Magnetowidów. I jej prezes, Jerzy S., który właśnie został aresztowany za, no oczywiście, kopiowanie i sprzedaż pirackich filmów wideo. Oprócz tego znaleziono dyskietki. Niestety policja nie posiada sprzętu, który byłby w stanie wykryć, co na nich jest. Ale w policji są również zmiany. Tworzą się elitarne oddziały K-17. Będzie to 600 funkcjonariuszy oddelegowanych do walki z korupcją i przestępstwami gospodarczymi. Służby te będą ścigały zorganizowaną przestępczość, czyli mafię, korupcję wśród urzędników państwowych, nadużycia kapitałowe, fałszerzy pieniędzy i oszustów podatkowych. Funkcjonariusze nowych oddziałów to w części już służący wysokiej klasy specjaliści oraz tegoroczni absolwenci prawa i ekonomii. Zachętą mają być nagrody, które będą promilem od sumy uratowanej dla Skarbu Państwa. Dzięki tym działaniom, według zapewnień polityków, korupcja w kraju zniknie w ciągu najbliższych 5 lat. To był przekaz z roku 1991. Michał Migała, dziękuję. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Dwadzieścia jeden minut po godzinie ósmej w programie trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj rozważamy, czy będziemy i czy chcielibyśmy płacić za treści w internecie, albowiem z badań wynika, że większość z nas, Polaków, naszych rodaków, woli jednak nie zapłacić za treści, które, jak twierdzi, może znaleźć za darmo w internecie. Pytanie, skąd te treści, w cudzysłowie, za darmo się w tym internecie znalazły i jak tych twórców ewentualnie wynagradzać. Tych, którzy oczywiście chcą, bo nie każdy, oczywiście wielu twórców umieszcza swoją twórczość, swoją pracę w internecie zupełnie za darmo do publicznego użytku. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. No wie pan, i tak płacimy za dostęp do internetu. A jeżeli są twórcy, którzy chcą być wynagradzani za swoją twórczość, to są portale, które im to zapewniają. A są te portale, do których swoją twórczość, w cudzysłowie twórczość, można wrzucać za darmo i każdy może ją za darmo tam oglądać. Nawet jeżeli ona byłaby pożyteczna, nie widzę sensu uiszczania za nim opłat. No tak, ale co w sytuacji, kiedy ja mam coś do powiedzenia, żaden z tych portali, które płacą, nie jest tym zainteresowany, ja tę twórczość moją wrzucam teoretycznie za darmo i się okazuje, że jest to ogromny popyt na taką wiedzę i nagle się okazuje, że gdybym miał złotówkę od każdej osoby, która tam zajrzała, to mógłbym z tego żyć, a nie mogę, a mimo, że wkładam w to ogrom pracy. To nie jest tak zero-jedynkowa sytuacja i mówię o tym też z punktu widzenia takiego twórcy. Teraz kolejny głos, 2 2 7 3. Powinniśmy płacić za rzeczy, które są dostępne w internecie, tak? Jeżeli kupuję książkę, albo jeżeli znajduję tą książkę w internecie, to z szacunku dla tego autora chciałabym uiścić opłatę, chciałabym, żeby otrzymał po prostu pieniądze za swoją pracę. Ku ścisłości nie jestem artystą, nie jest to moja branża, natomiast jeżeli poprzedni słuchacz porównał internet do lasu, to rzeczywiście las jest ogólnodostępny, natomiast są pewne zasady, tak? I nikt nie będzie z lasu ścinał drzew i wywoził ich za darmo, tak? I bez pozwolenia. Więc nie wszystko można z lasu wywieźć. Tak samo w internecie można znaleźć treści bezpłatne, jednak jeżeli jest to czyjaś praca, powinno się za nią zapłacić. Czyli mówimy tutaj dokładnie o takiej sytuacji, w której ktoś na przykład umieszcza swoją twórczość i prosi o pewne wynagrodzenie, a druga osoba tę treść pobiera i udostępnia dalej za darmo. Przypomnę, według polskiego prawa nielegalne jest udostępnianie treści dalej, ale nie jest nielegalne ich pobieranie. Zatem mamy tutaj pewną furtkę, którą wielu wykorzystuje do po prostu, no, nazywajmy rzeczy po imieniu, kradzieży dóbr intelektualnych. Zatem 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Zapraszam do rozmowy na ten temat. Ja tutaj też mówię o takich treściach, które gdzieś tam są dostępne, na przykład w zamian za to, że obejrzymy reklamy, tak jak na kanałach YouTube można oglądać materiały teoretycznie za darmo, ale w praktyce, no, zapłacimy za to często swoim czasem, oglądając reklamy, chyba że ktoś te reklamy sobie zablokuje. To był maj, pachniała Saska Kępa szalonym zielonym bzem. To był maj, gotowa była ta sukienka i noc się stawała dnie. Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim.

Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 27:09. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Akiert, zapraszam. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się projektem dotyczącym zmian w programie Dobry Start. Projekt przewiduje, że wnioski o świadczenie z programu będą mogły być składane tylko przez internet. Pieniądze będą zaś wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Nie będzie więc możliwa wypłata świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym. Obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak obecnie samorządy. Resort Rodziny i Polityki Społecznej uzasadnia, że zmiana organu obsługującego świadczenia obniży koszty obsługi programu. Szacuje, że w latach 2021-2031 łączne koszty obsługi wyniosą około 15 milionów złotych. Budżet zaoszczędzi więc około 488 milionów złotych. Wysokość świadczenia to 300 złotych. Republika Czeska wysłała do Polski projekt umowy międzyrządowej w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Poinformował o tym na Twitterze minister środowiska Richard Brabec. Według niego projekt zawiera warunki, których spełnienia przed wycofaniem pozwu z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i po jego wycofaniu domagają się Czesi. Brabec zapowiedział, że negocjacje rozpoczną się w czwartek. Przed tygodniem czeski rząd polecił Brabcowi i ministrowi spraw zagranicznych Jakubowi Kulhankowi wynegocjowanie umowy międzyrządowej. Szczegółów wysłanego do Warszawy projektu nie ujawniono. Według wcześniejszych deklaracji Brabca Polska ma m.in. obowiązek pokrycia kosztów budowy nowych i wzmocnienie istniejących źródeł wody w rejonach miast Frydland i Hradek nad Nysą. Zgodnie z czeską propozycją Polska będzie musiała udostępnić wszystkie informacje na temat wpływu wydobycia w polskiej kopalni na środowisko naturalne w Czechach. Niemal 60% małych i średnich firm poniosła w ostatnich 3 miesiącach w związku z pandemią dodatkowe koszty, a ponad połowa przedsiębiorstw ma zobowiązania finansowe w formie umów kredytowych lub leasingowych. Wynika z badania Krajowego Rejestru Długów. Autorzy badania zwrócili uwagę, że im mniejsza firma, tym koszty były wyższe. W przypadku mikrofirm 1/3 przedsiębiorstw poniosła koszty od 6 do 10% wydatków firmowych. To najwięcej wśród wszystkich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Z kolei w ujęciu branżowym liderem było budownictwo między 11 a 25% wydatków firmowych. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,13 zł, za euro 4,50 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,71 zł, a funt brytyjski 5,23 zł. Deszczowo tylko w 4 miastach. Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz i Poznań. Mamy tutaj też pełną rozpiętość temperatur. Od 20 stopni w Trójmieście przez 23 na Warmii i Mazurach po 27 w Bydgoszczy i w Poznaniu. Pozostała część kraju słoneczna z miejscowymi tylko zachmurzeniami. Temperatury od 25 w centrum przez 24 na południu po 27 stopni we Wrocławiu.

program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut zostało nam do godziny 9. Ja teraz bardzo krótko, ponieważ chciałbym jeszcze, aby Państwo mieli możliwość wysłuchania całego utworu Lost Cause w wykonaniu Billie Eilish. Zatem po prostu krótko się pożegnam. Łukasz Ciechański, dziękuję za dzisiaj. Program dzisiejszy zrealizowała Olga Szućko oraz Michał Jakubik, czyli zrealizowali. A program został przygotowany przez Małgorzatę Łukowską, magistra Michała Migałę, Macieja Dumańskiego oraz Pawła Turskiego. Ja wracam do Państwa jutro o 6 rano, a już za chwilę Salon Polityczny Trójki poprowadzi dla Państwa Bartłomiej Graczak, a gościem będzie poseł niezrzeszony Łukasz Mejza. Billie Eilish, teraz. Do widzenia. Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me, and I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh, yeah. Thought you had your together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. Polityczne Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś moim i Państwa gościem jest poseł niezrzeszony Łukasz Mejza. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie naszych słuchaczy. Dzień dobry, Polsko. W jakim jest pan nastroju po wczorajszym meczu biało-czerwonych? No niestety nastrój nie może być najlepszy, aczkolwiek sam mecz uważam za bardzo dobry. Podobała mi się gra, no natomiast w piłce nożnej, jak w każdym innym sporcie, liczy się wynik, no a ten wynik nie jest satysfakcjonujący. Mam nadzieję, że dzisiaj przy głosowaniach sejmowych pójdzie nam nieco lepiej, aniżeli wczoraj reprezentacji Polski. Ale jak mogła panu podobać się gra, skoro strzeliliśmy sobie samobuja, mieliśmy czerwoną kartkę, Robert Lewandowski nawet w bramkę nie strzelił? Nie, no patrzę na to trochę głębiej i tutaj mówię o konstruowaniu akcji, o jakimś pomyśle, no to, że nie było wykonania, no to już jest inny temat, natomiast sama gra, sam pomysł na tę grę, uważam, że był, zabrakło trochę szczęścia, zabrakło skuteczności już na samym końcu konstruowania akcji, natomiast ja mocno wierzę, ja jestem patriotą, ja wierzę w naszą reprezentację, a poza tym mamy bardzo ciekawą sytuację w grupie, więc uważam, że jest naprawdę duża szansa na to, żebyśmy z tej grupy wyszli, panie redaktorze. Wszyscy mocno wierzymy, mimo przeciwności losu, trzymamy mocno te kciuki. Ale pomówmy o innej rozgrywce, rozgrywce politycznej, która może spowodować, że ten układ sił na scenie politycznej się nieco zmieni. Pan jest posłem niezrzeszonym. Pytanie, jak długo jeszcze będzie pan tym posłem niezrzeszonym i ku współpracy z jaką partią pan się najbardziej skłania? Panie redaktorze, ja się bardzo dobrze czuję jako poseł niezrzeszony, dlatego nie wykluczam, że tym posłem niezrzeszonym będę do końca kadencji, aczkolwiek oczywiście mówię to również całkowicie szczerze i wprost i od samego początku, od kiedy jestem parlamentarzystą, że dążę do tego, aby stworzyć własne środowisko w centrum sceny politycznej, dlatego że takiego prawdziwego centrum politycznego w Polsce brakuje, a byłoby ono korzystne dla naszego kraju. Ja mam dość, podobnie jak znakomita większość Polaków, tej jałowej połajanki politycznej, tej wojny plemiennej. Mi na samym wstępie też wiele osób, również dziennikarzy, analityków politycznych próbowało wręczyć taką plemienną maczugę. Natomiast ja w polityce nie chcę operować maczugami, ja nie chcę zapisywać się do żadnego plemienia, ja po prostu chcę działać i chcę robić dobrą pracę dla Polek i Polaków. To mnie interesuje. Mówiłem też, że skupiam się na gospodarce, na samorządzie i na rolnictwie. I to są te trzy dziedziny, które mnie interesują. Jeżeli znajdą się posłowie, znajdą się posłanki, którzy również rozumieją, że to są te trzy silniki, które napędzają rozwój kraju i na nich należy skupiać się w polityce, to ja takich posłów, ja takie posłanki zapraszam do współpracy. Jestem przekonany, że wkrótce takie środowisko w Sejmie powstanie i będzie miało swoją reprezentację w postaci koła poselskiego. No właśnie, powiedział pan, że jest pan do tego przekonany. No to ilu już posłów udało się nakłonić do współpracy i czy to koło powstanie w najbliższym czasie? Wierzę, że tak. Wręcz, tak jak mówiłem we wcześniejszej wypowiedzi, jestem przekonany, że to koło powstanie i będzie to w najbliższym czasie. Natomiast no, nie chciałbym tutaj zdradzać zbyt wiele. Poczekajmy. To jest jednak polityka. Ma również swoją kuchnię. W związku z tym pewne działania no, nie mogą wychodzić na światło dzienne, dlatego ja też nie będę o nich opowiadał. Jesteśmy w salonie, ale o tej kuchni tak, możemy porozmawiać. Tak. Bardzo chętnie. Panie redaktorze, no nie mogę opowiedzieć i to jeszcze w takiej audycji, która ma takie zasięgi i taką słuchalność z panem redaktorem, dlatego jeszcze proszę o chwilę cierpliwości. No dobrze, to zapytam inaczej. Czy rozmawia pan o współpracy bliższej z Prawem i Sprawiedliwością? Panie redaktorze, ja rozmawiam o współpracy politycznej z każdą formacją na scenie politycznej, dlatego że takim spoiwem pomiędzy politykami powinny być pomysły. I my powinniśmy patrzeć na określone formacje, nawet na określonych polityków właśnie przez pryzmat pomysłów, przez pryzmat realizacji wspólnego, korzystnego dla Polski celu, a nie przez pryzmat tego, kto w jakiej koszulce wybiega na to parlamentarne boisko. Za dużo mamy w Polsce podziałów, a za mało porozumienia, chociaż wydaje mi się, że to nie jest najlepsze słowo. No tego porozumienia tak, mało jest, mało. Ale jednak chodzi o to, żeby szukać dialogu i ogniskować, grupować się wokół konkretnych spraw. Ja zakreśliłem te obszary, które mnie interesują. Powtórzę, to jest gospodarka, to jest samorząd i to jest rolnictwo. I każdy, kto rozumie, że są to absolutnie kluczowe obszary do tego, aby Polska się rozwijała, jest dla mnie potencjalnym partnerem, jeżeli chodzi o współpracę polityczną. Ale ja zapamiętałem, panie pośle, gospodarka, samorząd i rolnictwo. Najbardziej, jak pan to mówił, to usłyszałem rolnictwo. Prawda? Rolnictwo już niedługo będzie pańskim zajęciem na co dzień. Panie redaktorze, wiele spekulacji się pojawia i wiele propozycji leży na stole. No to jak już mamy zajrzeć do tej kuchni politycznej, no to ja też mogę powiedzieć, że takie propozycje owszem padały. Natomiast, żeby został pan wiceministrem rolnictwa. Doprecyzujmy. No między innymi uważam, że polskie rolnictwo potrzebuje tej energii, potrzebuje nowych, sprawnych menadżerów, ludzi, którzy rozumieją otaczającą, dynamicznie się zmieniającą rzeczywistość i tchną właśnie tę nową energię w nieco zastaną dziedzinę i dziedzinę, która przez polityków sukcesywnie od wielu, wielu lat jest niszczona. A na dobrą sprawę, czy polscy przedsiębiorcy, czy polscy rolnicy potrzebują przede wszystkim tego, żeby im nie przeszkadzać. I to jest takie podstawowe zajęcie. Powinno być podstawowym zajęciem dla polityków. Natomiast trochę tego brakuje. Ja uważam, że to nasze pokolenie, no bo panie redaktorze, jesteśmy z tego samego pokolenia, powinno wprowadzić również nową zasadę w polityce, powinno wprowadzić nową jakość. A ta jakość nawet jesteśmy rówieśnikami, tak się składa. Dokładnie tak. Ta jakość powinna sprowadzać się, panie redaktorze, do tego, że powinniśmy zakończyć z politykami, którzy znają się na wszystkim. To pomówmy konkretnie, panie pośle. To koło, ta organizacja, która lada dzień powstanie, ma skupiać się tylko i wyłącznie na tych trzech obszarach. Ma to być koło eksperckie. Czy Łukasz Mejza otrzymał ofertę wejścia do rządu Zjednoczonej Prawicy? Tak, nie. Panie redaktorze, pan wie, że jeżeli zdradziłbym zbyt wiele szczegółów... Ale powiedział pan, że taka oferta jest na stole, że różne oferty są na stole. To by mnie wysadził w kosmos, tak. Tak ogólnikowo mogę powiedzieć, natomiast nie chcę tutaj zdradzać negocjacji, dlatego że po prostu będę niewiarygodny, a jestem profesjonalistą, panie redaktorze, więc jak się z kimś umawiam, że trzymam język za zębami, to ten język za zębami trzymam dla dobra tych rozmów. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, dlaczego zdecydował się pan nie pobierać uposażenia poselskiego? No dlatego, że jestem przedsiębiorcą, prowadzę własną działalność gospodarczą, mam kilka spółek i uważam, że lepiej będzie, jak tego uposażenia nie będę pobierał. Będzie to zdecydowanie bardziej sprawiedliwe i korzystne rozwiązanie. Natomiast wielu kolegów doradza mi, abym to uposażenie jednak pobierał i potem przekazywał je na cele charytatywne. Dlatego, że jak ja nie pobieram, no to owszem, budżet państwa na tym zyskuje, ale na dobrą sprawę to zyskuje budżet Kancelarii Sejmu, więc gdzieś te pieniądze się rozchodzą. Ale otrzymał pan naganę w ubiegłym tygodniu, nadaną przez Sejmową Komisję Regulaminową Spraw Poselskich i Immunitetowych. Nie wiem, dlaczego pan się śmieje w związku z tym. Śmieję się, panie redaktorze, dlatego, że to jest taka kuriozalna sytuacja, ponieważ złożyłem oświadczenie majątkowe na dzień 16 marca, wtedy, kiedy byłem zaprzysiężony. I powinienem teraz jeszcze jedno złożyć na dzień 31 grudnia, kiedy jeszcze nie byłem posłem, kiedy nawet nie wiedziałem, że tym posłem będę. No a poza tym no, byłoby to oświadczenie nieaktualne w stosunku do tego, które złożyłem. Także czekałem tutaj jeszcze na interpretacje prawne. Teraz już je mam, w związku z tym jutro to oświadczenie kolejne składam, aczkolwiek no, pokazuje to niestety taką lukę w przepisach i niedostosowanie tych przepisów do rzeczywistości. Pan, jak został posłem całkiem niedawno, wszedł na mównicę i de facto to było przemówienie oskarżające Borysa Budkę o działanie w sumie antypolskie. Pan powiedział do pana przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, że pan nie kocha Polski, panie Borysie. Dlaczego takie płomienne wystąpienie wtedy pan wygłosił? Dlatego, że jestem patriotą i bardzo kocham nasz kraj i nie mogę zrozumieć, jak niektórzy politycy chcieli w imię realizacji własnych interesów politycznych, interesów własnej formacji głosować przeciwko Polsce. Tego zupełnie nie rozumiem, panie redaktorze, i to też ma być właśnie ta nowa jakość, którą ma wprowadzić to pokolenie 30-latków do polityki. My wszyscy, niezależnie od tego, jakie ugrupowanie reprezentujemy, reprezentujemy przede wszystkim Polki i Polaków. To przez Polki i Polaków zostaliśmy wybrani i to ich interesy powinniśmy reprezentować, ich interesów bronić. Borys Budka zwyczajnie o tym zapomniał. Borys Budka chciał wstawić taki kij w szprychy w Prawo i Sprawiedliwości i zapomniał o tym, że to rozwiązanie, które forsuje, czyli nieprzyjęcie tych 770 miliardów dla Polski po prostu jest niekorzystne. I to się do tego sprowadzało. Także ja nie rozumiem kompletnie, jak można głosować przeciwko Polsce. Stąd to moje zdenerwowanie. Stąd te, zdawać by się mogło, ostre słowa, ale uważam, że słowa w pełni zasłużone, panie redaktorze. No jak na nasze zasady, na te nasze, że tak powiem, podwórko polityczne, to nie były wcale ostre, po prostu zdecydowane, mocne. Panie redaktorze, ja powiem w ten sposób. Ja jestem przedsiębiorcą. Wiem, co to znaczy efekt nożnikowy, wiem, jakie pozytywne skutki przyniesie gospodarce, przyniesie rolnictwu, przyniesie właśnie samorządom, czyli temu wszystkiemu, co jest dla mnie najbardziej istotne, wpompowanie w gospodarkę 770 miliardów. A Borys Budka po prostu chciał zrobić na złość Prawu i Sprawiedliwości. I ja uważam, że nie ma na to miejsca w polityce i my powinniśmy pożegnać się z takimi politykami, którzy tylko i wyłącznie myślą przez pryzmat i działają przez pryzmat interesów własnej formacji. Na to po prostu miejsca nie ma w tym dynamicznie zmieniającym się świecie. Tutaj po prostu trzeba działać, a nie uprawiać właśnie te jałmowe spory, które niestety trapią naszą polską politykę od 2005 roku, także ja myślę, że czas skończyć z tym dzieleniem Polaków na Hutu i Tutsi, czas skończyć z tą walką plemienną i zająć się konkretnymi projektami, szczególnie teraz w dobie postpandemicznej, bo po prostu Polska tego potrzebuje. Powiedział pan, że politycy mają zobowiązania wobec wyborców, którzy ich wybrali. Pan został wybrany jednak do Sejmu z list Koalicji Polskiej, a później postanowił być posłem niezrzeszonym. Czy to nie jest zachowanie nielojalne wobec partii, wobec ugrupowania, które, dzięki któremu pan jest w Sejmie? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo to też pozwala mi się racjonalnie odnieść do tej sytuacji, bo właśnie chciałbym ją wyjaśnić. Panie redaktorze, ja stworzyłem w Polsce ruch bezpartyjni samorządowcy. Byłem jednym z twórców tego ogólnopolskiego formatu politycznego. Zdobyliśmy świetny wynik w wyborach samorządowych, w wyborach parlamentarnych w województwie lubuskim wraz z prezydentem Januszem Kubickim, prezydentem Zielonej Góry, jako liderzy tego ruchu w województwie lubuskim stwierdziliśmy, że podpiszemy porozumienie programowe z Koalicją Polską, nawet nie z PSL-em, tylko z Koalicją Polską, którą jeszcze wtedy współtworzył mój serdeczny przyjaciel Paweł Kukiz. Więc w województwie lubuskim mieliśmy taki triumvirat. Był ruch Pawła Kukiza, był PSL i byliśmy my. W związku z tym ja byłem i jestem bezpartyjnym samorządowcem. Startowałem tylko i wyłącznie z list Koalicji Obywatelskiej, nigdy nie będąc członkiem i lojalnie też uprzedzając, że jednak będę dążył do tego, aby rozszerzać tę formułę o samorządowców, rozszerzać tę formułę o środowiska rolnicze i o środowiska przedsiębiorców, co cały czas konsekwentnie. Sprawę mamy zatem wyjaśnioną. Ja jestem w tym samym miejscu, panie redaktorze, a poza tym też dla wielu ludzi, którzy zarzucają różne rzeczy, powiem w ten sposób, gdyby nie mój wynik Wiolety Harężlak, która też startowała z tej listy, to mandatu w tym okręgu po prostu by nie było. Już na krótko, my ten mandat wypracowaliśmy sami. Już krótko na koniec, jak pan ocenia współpracę Pawła Kukiza z Jarosławem Kaczyńskim? No myślę, że to może być game changer w polskiej polityce. Uważam, że historyczny dzień wczoraj i dojdzie do ruchów wręcz tektonicznych, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, właśnie dzięki temu porozumieniu. A skoro poseł Łukasz Mejza jest serdecznym przyjacielem Pawła Kukiza, Paweł Kukiz stał się wczoraj serdecznym przyjacielem Jarosława Kaczyńskiego, to być może Łukasz Mejza za chwilę będzie serdecznym przyjacielem Jarosława Kaczyńskiego. Daleko idące analizy, panie redaktorze. Tak jest, ale tak to wygląda. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Naszym gościem był Łukasz Mejza. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Hermuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle.